Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَادِ الْجَنَّةِ فَرْفَعُوا. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman istifade edin, sefalanın, efendim faydalanın o cennet bahçelerinden. Cennet bahçeleri nedir ya Resulallah diye soruyorlar. Üç hadisi şerif var benim bu konuda okuduğum. Bir tanesinde diyor, zikir halkaları. Yani zikirlerin efendim yapıldığı, oturulduğu yer. Ama zikir denilince sadece Allah Allah demek değil, ilim, Kur'an hepsi de zikrin içine girer. Demek ki halka olup ilim öğretilen, ibadet edilen yer olmuş oluyor. Ondan sonra başka bir rivayette ilim meclisleri diyor. Başka bir rivayette mescitler diyor. Öyle anlaşılıyor ki hadis-i şeriflerden çıkan hüküm o ki buraların manevi bakımdan cennet bahçesi gibidir. Biz bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hücre-i saadetim ile mescidimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Gözler görmeyince tabii insan bilmiyor ama Peygamber Efendimiz bildirince anlaşılıyor ki doğru, cennet bahçesi orası. Onun için Müslümanların kendi evinden, kendi tarlasından, kendi bahçesinden, kendi arsasından önce camileri koruması, kollaması lazım. Bugün camiler, hayır müesseseleri, medreseler, diğer efendim böyle vakfedilmiş şeyler çok tahribe uğramıştır. Çok yağmaya uğramıştır. Eyüp Belediyesi'nin ben eski devirlerde hatırlıyorum, geçtiğimiz devrelerde nice nice vakıf arazilerine tecavüzleri vardır ve oraları almıştır. Onun için belediyeler eğer bir şey bahis konusuysa, alma verme bahis konusu ise vakıflara ve şeylere borçludur. Camilere borçludur. Camiler ona bir şey vermeye borçlu değildir. Ve Müslümanların çevirmiş olduğu avlu, efendim cami Müslümanların yeridir. Parkı gitsin başka yerde yapsın. Yolu değiştirsin, camiyi daha orta şerefli yerde şey yapsın. Caminin duvarından öbür tarafını çiçeklendirsin, efendim ağaçlandırsın. Camiyi daha güzel bir hale getirsin. Bunu böyle sağlamak, nasihat etmek, gidip söylemek, rey verenlerin de ben size rey verdim, bunun için rey vermedim diye gidip söylemesi boynunun borcudur. Bak dersin önünde ilk önce bunu söylüyorum. Haberiniz olsun. Allah-u Teala Hazretleri cümle müminlere efendim uyanıklık nasip etsin. Bu beldeleri kimler fethetti? Komünistler mi fethetti? Hayır. Bu beldeleri kimler fethetti? Allah Allah diyenler fethetti. Allah Allah diyerek fethetti. Allah yolunda cihat ederek fethetti. Bu beldelerin tamamı her yerinden bir ucundan öteki ucuna Müslümanlarındır. Her tarafı. Başka insanların malı olmuş. Satılmış, haksızlık edilmiş, hukuka aykırı işler yapılmış, öyle olmuş. Veya Müslümanlar müsaade etmişler, misafir etmişler, onlar olmuştur. Onun için burası şehitlerin diyarıdır, şehitlerin malıdır. Şehitlerin kemiklerini sızlatacak işler yapılmaz. Ona göre efendim çalışın, nasihat edin, söyleyin. Efendim daha büyüklerine gidin. Eğer aşağıdakiler hakkı hukuku anlamıyorsa daha büyüklerine söyleyin, işi düzeltin. Kâne izâ meşâ esra'a hattâ yuhervilir racülü ve râhû felâ yudrikuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken nasıl yürürdü? Hızlı yürürdü Efendimiz. Ama vakarlı bir tarzda hızlı yürürdü. Sanki, burada söylemiyor ama başka yerden biliyoruz, yokuş yukarıdan, yokuş aşağıya doğru nasıl insan biraz hızlıca gider, iniş kolay olduğundan öyle giderdi, böyle süzülerek giderdi, hızlıca giderdi Peygamber Efendimiz. Öyle hızlı giderdi ki diyor, yürüdüğü zaman o tarzda süratli giderdi ki, bir insan arkasından koşardı da yetişemezdi. Yani acele ederdi de ona yetişemezdi Resulullah Efendimiz. Hızlı giderdi Efendimiz. Yani Efendimiz öyle sallanarak, bakınarak, efendim iki tarafa yalpalayarak giden insanlar vardır. Yürüyüşü öyle değilmiş demek ki. Nasıl gidiyormuş? Ciddi bir tarzda. Efendim önüne bakarak giderdi. Efendim arkasına dönmezdi. Sağa sola şey yapmazdı. Efendim böyle hızlı bir tarzda giderdi. Neden? İşi olan insanlar, yapacağı şeyi bilen insanlar, gayesi belli insanlar böyle yapar. İşi var. Yolda kaybedecek vakti yok ki. Vakit bizim en kıymetli hazinemiz. Zamanımız kıymetli. Boşa geçirmemek lazım. Onun için hızlı gidermiş Efendimiz, süratli yürürmüş. Tabii bir de peygamberlik yürüyüşü var kendisinde. Manevi bakımdan şey. Peygamber Efendimiz bütün insanların arasında en uzun görünürdü. Halbuki belki tek tek boyunu ölçsen, metreye vursan, kendisinden daha uzun boylular belki vardır ama Efendimiz en uzun görünürdü. Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiği zaman yanında bir adamın, bir mübareğin dizi biraz değiyormuş, altında kalmış, ayağının altında, ezilecek sandım diyor ağırlığında. Vahiy geldiği zaman deve çökerdi, dayanamazdı ağırlığına. Böyle Peygamber Efendimiz'in özel durumları var. Yürüdüğü zaman da kimse yetişemez. Yani Efendimiz'in maneviyatının, olağanüstü hallerinin, efendim, ihtişamının bir tezahürü. Adam görüyor, aman Resulullah'a yetişeyim, bir şey sorayım filan diye arkasından seyirtiyor da yine yetişemiyor. Öyle giderdi Efendimiz. Yürürken bu tarzda yürürdü. Kâne izâ meşâ akla'a. Altındaki rivayet de gene yürüyüşüyle ilgili. Yürüdüğü zaman Peygamber Efendimiz süratli, kuvvetli bir tarzda yürürdü. Yani ayaklarını atıp hızlı hızlı böyle kaldırıp hızlı hızlı atarak yürürdü. Şey yapmazdı. İki tarafa salınmazdı. Böyle kadınların yürüdüğü gibi filan böyle yürüyüş tarzları, çeşitli yürüyüş tarzları var. O tarzda yürümezdi. Demek biraz askerce gibi yani. Hızlı, kuvvetli bir tarzda yürürdü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zaten baba yiğit güçlü, kuvvetli bir kimseydi. Omuzları genişti, pazuları güçlü, kuvvetliydi. Etleri dolgundu. Böyle zayıf, nahif değildi yani. Her bakımdan azası, mütenasip, her şeyi en güzel tarzıydı. Kâne izâ meşâ keennehu yetevekke'u. Yürüdüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşmazdı. Sanki konuşmadan yürürdü. Yürüyüşüne devam ederdi diye şey yapmış. Ey la yetekellemu keennehu evke efahu. Sanki ağzını bağlamış. Torbanın mesela tulumun ağzını bağlarlar. İçindeki su veyahut yağ veya içine konulan başka malzeme şey yapmasın diye onun ağzını düğümlerler. Öyle gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken sanki ağzını düğümlemiş, bağlamış gibi konuşmadan yürüdü. Yani yolda hem konuş, hem salın, hem sağa sola bak filan, o tarzda değilmiş demek ki yürüyüş tarzı. Konuşmadan yürürmüş ve efendim hızlıca yürürmüş ve yere kuvvetli basarmış. Kâne izânâme minelleyli ev marida sallâ minennehâri sintey aşrete rekâten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gece ibadeti vardı. Teheccüd namazı kılardı Peygamber Efendimiz. Ayet-i kerimede emrediliyor ki kendisine Bismillahirrahmanirrahim ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek. Geceliğin teheccüd et, efendim teheccüd namazı kıl. Yani seher vaktinde kalk, ibadet eyle diye kendisine Kur'an-ı Kerim'in ayetinde tavsiye olunduğu için Efendimiz kalkar, teheccüd namazı kılardı. Ama insanlık hali hasta olduğu zaman, efendim uyuduğu zaman, o teheccüde kalkamadığı zaman gündüz efendim 12 rekat namaz kılardı teheccüd yerine. 12 rekat namaz kılardı. Yani gece hastalandığı için kalkamadı veyahut efendim bir mazereti olduğu için kalkmadı. O zaman gündüz onu telafi sadedinde onun yerine geçecek tarzda 12 rekat namaz kılardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum cümle kardeşlerime. Evde kılınan namaz ile camide kılınan namaz arasında fark vardır. Camiye gelen insanın attığı her adımda bir hasene kazanır, bir günahı silinir. Attığı adımlar sayısınca ecir kazanır. Caminin uzağından geldiği mesafe ne kadar uzaksa sevabı o kadar çok olur. Ne kadar uzaktan gelmişse o kadar sevabı fazla olur. Peygamber Efendimiz'in zamanında etraftaki kabilelerden bir tanesi Mescid-i Şerif'in yanında boş yer olduğundan yakınına gelmek istediler. Mescid-i Saadet'in yakınına gelmek istediler. Peygamber Efendimiz dedi ki gelmeyin, bulunduğunuz yerde durun, yürümenizde daha çok sevap vardır. Yürüyerek şey yapmakta daha fazla sevap vardır buyurdu. Onun için Camide ayrıca namaz kılmak, cemaatle namaz kılmak 25, başka bir rivayete göre 27 kat daha fazla sevap kazanmaya sebep olur. 27 kat daha fazla sevap kazanmaya sebep olur. İnsan evinde aynı öğle namazını kılacak, bir sevap kazanacak. Camiye gelmiş, kılmış olsaydı onun 27 kat fazlasını kazanacaktı. Onun için camiye gayret edeceğiz, camiye geleceğiz. Camide namaz kılmaya ihtimam göstereceğiz. Hele hele sabah ve yatsı namazlarına daha büyük ihtimam göstereceğiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu iki namaza münafıklar gelmezler. Münafıkların durumuna düşmemek lazım. Hava karanlık, efendim yol uzak, zahmetli, meşakkatli, efendim filan gibi sebeplerle imanı zayıf olan, içinde nifak bulunan, münafıklık bulunan, kalbi bozuk olan insanlar demek ki camiye gelmekte zorlandıklarından gelmiyorlar. Ama müminler gelir. Bazen çok uzak mesafeden gelir, soğukta gelir, karda gelir, kışta gelir. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizim bu caminin cemaatinden bir Şükrü amcamız vardı. Patikçi Şükrü Efendi derlerdi. Esraf Hastanesi'nin idare müdürüydü. Bembeyaz sakallıydı. Has dervişti yani. İyi insandı. Efendim şu Malta'nın ötesinde bir yerde bir evi vardı. Her sabah burada namaz kılardı. Etrafta birçok cami var ama buraya gelip namazı burada kılardı. Hatta örfü idare ilan edildiği, sokağa çıkma yasağı konulduğu zamanlarda bile kalkar gelir. Kalkmış gelmiş. Hatta bir seferinde efendim polisler falan demişler ki, Hacı Baba ya yasak, sen nereye çıkıyorsun? Hiçbir şey aldırmazdı yani. Bembeyaz sakalıyla. Sevmişler tabii polisler şeylerde onun görünüşünü, şeyini. Allah cümlesiyle beraber, cümle geçmişlerimizle beraber, cümle ihvanımızın ve ecdadımızın ve geçmişlerimizin ruhları şad olsun. Onun da ruhunu şad etsin. Bak, insan iyi bir şey yaptı mı ecir kazanıyor. Bu kadar cemaatin amin diye duasını almak da her babayı da nasip olmaz yani. O her sabah böyle görürdüm. Saat gibiydi maşallah, tıkır tıkır gelirdi. Bu böyle mescitlere yürüyüşler insana çok büyük sevaplar kazandırır. Bu mescitler, sizin bildiğiniz, bizim bildiğimiz şeyler ama başkaları bilmiyorlar, çok büyük kazançların kazanıldığı mübarek yerlerdir. Allah-u Teala Hazretleri cemaatlere müdavim eylesin bizleri. Herhangi bir sebeple eski ariflerden, kamillerden, mutasavvıflardan, olgun kişilerden birisi varmış. Herhangi bir şekilde camiye gelemezse, öğle namazına camiye gelemedi, ikindiye gelemedi veya akşama gelemedi. Bir namaza gelemezse, bu hadis-i şerifi de duydu ya, 27 kat sevabı daha fazla diye, evinde o namazı 27 defa kılarmış. 27 defa öğle namazı. 5 dakika sürse 27 tane 5 dakika. Yani demek ki ikindiye kadar sen misin ey nefis camiye gelmeyen, sen misin ey nefis tembellik eden, sen misin ey nefis önceden tedbir almayan. Şimdi diyorlar ki efendim ezan okundu, camiye geldim, farzı kılmışlar. Önceden gel. Önceden gel, zamanı belli. Gerçi ezanın manası davettir. Hayya alessalâh diyorsun. İmam müezzin bağırıyor minareden. Hayya alessalâh. Namaza gel. Namaza gel diyor. Sen de duyuyorsun, kalkıp geliyorsun, bakıyorsun namaz kılınmış. Acayip oluyor. Yani anlaşılan camilerde biraz serbest hareket edilecek, acele edilmeyecek, namaz patladak kılınmayacak. Biraz beklenilecek. Ama bazı cemaat de önce geldiği için kendisi sünneti kıldı mı kıldı, sevabı kazandı mı kazandı, müezzine öyle bir bakıyor ki eritecek. Hadi ya, şeyi kâmeti getirsene, namaz kılalım gibilerden. Halbuki camilerde, Suudi Arabistan'da hoşuma giden bir şey var, çok şeyler var hoşuma giden de, hoşuma giden şeylerin bir tanesi muhterem kardeşlerim, oranın Diyanet Teşkilatı kaide koymuş. Öğle ezanı okunduktan 20 dakika sonra farza durulur. Sabah ezanı okunduktan yarım saat sonra farza durulur. Akşam ezanı okunduktan 5 dakika sonra farza durulur. Yatsı ezanı okunduktan 15 dakika sonra farza durulur. Levha asmış böyle, koymuş. İmam da mecbur. Mecbur öyle yapma. İmam da mecbur. Ne oluyor? Ezanı duyuyoruz Suudi Arabistan'da. Ha ezan okundu. Hay Allah konuşmaya dalmışız. Bak ezan okundu. Tamam. Kalkıyoruz. Abdest alıyoruz. Hadi sarığımızı sarıyoruz. Efendim giyiniyoruz. Tıpış tıpış tıpış tıpış mescide gidiyoruz. İçeri giriyoruz. Ah herkes oturuyor. Kur'an-ı Kerim'ini açmış. Harıl harıl Kur'an okuyor. Kimisi tesbih çekiyor. Umumiyetle Kur'an okuyorlar. Ondan sonra kâhmet getiriliyor. Sen de kılıyorsun sünneti. Kâhmet getiriliyor. Ondan sonra farza duruluyor. Güzel. Namaz gargaraya, gürültüye getirilmiyor. Namaz en önemli işimiz. Dükkanın mı önemli, namaz mı önemli? Ya dükkandan ne olacak? Rızkı Allah veriyor. Namaz önemli. İbadet önemli. Önemli. Allah'a kulluk etmek önemli. Başta gelen o, ihtimam edeceğimiz şey o. Biz öyle yapmıyoruz. Hayatın fani şeylerine taktırmışız kafayı. Ona ehemmiyet veriyoruz da ibadetleri atlatmaya bakıyoruz. İbadetlerden kırpmaya bakıyoruz. Almışız elimize makası, cart bir tarafına, cürt bir tarafına namaz kuşa dönüyor. Hani leyleği yakalamış adam, bakmış gagası uzun, kesmiş gagasını zavallı hayvan. Bakmış kuyruğu uzun, kesmiş kuyruğunu. Bakmış bacakları uzun, kesmiş bacaklarını. Hayvan elinden can havliyle bir kurtulmuş, bir kaçmış. Arkasından demiş işte bak şimdi kuşa benzedi. Yani biz kuşa döndürüyoruz böyle cart orasını cart burasını şey yapıp o hayvan öyle kolu bacağı gagası kesilirse yaşar mı? O hayvanın gagasının uzun olmasının hikmeti var. Ayağının uzun olmasının sebebi var. O suyun içine girecek, suyun dibinden gıdasını o uzun gagayla alacak. Ayakları uzun olacak ki suyun içine batmayacak. Allah her şeyi güzel yaratmış. Senin kafana göre uzun ama efendim aslında hikmetli. Yani biz şeytana uyuyoruz muhterem kardeşler. Nefse uyuyoruz, şeytanın aldatmasına kapılıyoruz, aceleye getiriyoruz ibadetleri. Halbuki bizim şu yaşamda asıl gayemiz ne? Memurluk mu? Doktorluk mu? Mühendislik mi? Polislik mi? Ne yani? Tüccarlık mı? Hayır. Hiçbiri değil. Asıl işimiz, asıl gayemiz bu dünyada Allah'a kulluk edip Allah'ın rızasını kazanmak. Asıl iş bu. Gerisi İşte merde namerde muhtaç olmayalım diye çalışmak lazım. Helalinden kazanayım da başkasına iyilik yapayım, sevap kazanayım diye çalışmak lazım. Çoluk çocuğa rızık götüreyim diye çalışmak. Tamam ama asıl işin ibadet. Önce ibadetini yapacaksın, hem onu böyle hiç aksatmadan, kesmeden, efendim, kırpıştırmadan. Adam farzı kılıyor, ben Suudi Arabistan'da duydum, falanca yerde okudum, efendim, dua etmek mecburiyeti yok, fırt kaçıyor. Efendim ezan okunuyor, bekliyor, sünnet kılınsın tam farza durulacağı sırada o zaman geliyor. Olmaz. İbadetini güzel yap, dünya işini geriye kalan zamanda rahat rahat yaparsın. Bizim öyle Ankara'da arkadaşlarımız vardı, benim hayranlık duyduğum arkadaşlar. Ezan okunduğu zaman dükkanını kapatır. Müşteriye rica eder, çok kibar. Efendim ezan vaktidir, emirlerinizi biraz sonra yine beklerim. Buyurun, beraber namaza gidelim, çıkartır. Dükkandan. Dükkanı kapatır. Efendim ondan sonra gelir camide. Hiç acele etmez. Namazını kılar. Duasını eder. Tesbihini çeker. İmamın okuduğu efendim aşırı şerifi dinler. Duaları yapar. Ondan sonra dükkanına gelir. Besmele ile açar. Efendim gene. O zaman müşteri kaçar. Kaçan kaçsın. Sen Allah'ın sevabını kazan. Allah-u Teala Hazretleri başka yerden daha çok verir. Başka yerden daha çok verir. Cümle cihanı sana muhtaç kılar. Cümle cihanı sana hizmet ettirir. Cümle cihanın efendim rızkını senin etrafında toplar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sabah namazından sonra oturup zikredersen, tesbih edersen, Kur'an okursan, vaktini ibadetle geçirirsen, güneşin doğup da efendim kerahat vakti çıkması zamanına kadar böyle meşgul olduktan sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsan bütün afakı, yani çevreyi, ufukları dolaşıp da rızık aramandan, rızık kazanmak için uğraşmandan daha çok rızık verir Allah sana. Verir mi? Amenna ve saddakla. Razzak. Rızkı bol bol veren Allah-u Teala Hazretleri'dir. Kullara rızkı Allah veriyor. Birisini gönderir, verir. Efendim, birisinin kalbini çeker, gelir senden alır. Şimdi müşterileri çekmek için kapının önünde herkes çığırtkan tutuyor. Aman bizim dükkana gel, bizden alışveriş yap falan diye. Allah-u Teala Hazretleri gönderir. O bakımdan şeytanın oyununa gelmeyelim. Şeytan ilk önce bizi ibadetten uzak etmek istiyor, namazı kıldırmamak istiyor, orucu tutturmamak istiyor, hacca göndermemek istiyor. Onu dinlemezsen, yo kılacağım şu namazı dersen, bu sefer ikinci oyunu şeytanın aceleye getirtmektir. Hadi öyleyse çabuk çabuk yap. Hadi. Tamam yeter. Kalk. Hadi. Adam yani ücretini almadan kalkıp giden işçi gibi. Adam akşama kadar çalıştın. Yemeğini vereyim öyle git. Bakıyorsun patron bir arada başka yere bakarken hadi gitmiş. Bu adam deli mi divane mi? Akşama kadar çalıştı, ücretini almadan gitti. Melekler derlermiş ki namaz kılan bir insana kalkıp giderse Allah Allah şu Allah'ın kuluna bak. Ne şaşkın kul. Namazı kıldı, Allah'tan cenneti istemedi. Namazı kıldı, Allah'tan efendim ya Rabbi beni cehennemden koru diye cehennemden sığınmayı istemedi. Cehennemden Allah'a sığınmadı. Namazı kıldı, bizim nikahımıza talip olmadı. Bizimle evlenmeyi istemedi. Huri kızları şaşırırlarmış. Hayret ederlermiş, esef ederlermiş. Onun için namazı kılacaksın. Tesbihlerini çekeceksin. Bunların, bu tesbihlerin hepsinin sana ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle kaynaklarını söyleyeyim. Pazır küldürüne kalkıp gidiyorsun. Ücretini al mübarek, sevabını kazan. Ondan sonra git. O manevi sevabı da alırsın. Rızkın da sana gene gelir. Hocam ya gelmezse? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim ahirete niyet eder, ahirete yönelir, ahiret amelini sağlam yaparsa, dünyalık onun arkasından kös kös gelir. Burnu yere sürte sürte gelir. İster istemez gelir. Neden? Allah gönderir de ondan, emreder de ondan. Çare yok, gelir o. Sen Allah yolunda git, görürsün. Eski devirlerde adamın birisi, bir sürü işi varmış, bir de cuma günü, cuma namazı kılınacak, efendim değirmende un öğütülecek, bahçesi gidilecek, efendim sulanacak, ark açılacak önü, efendim korudan hayvanı alınacak, Allah Allah, bir sürü iş. Koruya gitse değirmen kalacak, değirmene gitse efendim bostan kalacak, bostana gitse öteki işler kalacak, efendim bunlardan birisine gitse cuma namazı kalacak. Demiş ki Allah Allah, cumaya gideyim demiş. Cuma namazı farz, Allah'ın emri, cumaya gideyim demiş. Cuma namazını kılıyor. Meşhur bir hikayedir bu. Salihlerden, büyük abidlerden, mutasavvıflardan birisinin hikayesidir bu. Tezkiretül Evliya'da yazar o mübareğin adını da. Eve geliyor, bakıyor ki evde un yoktu, ekmek yoktu, çocuklar açlıktan kıvranıyorlardı. Baba değirmene git de buğdayımız övünsün de efendim ekmek pişirelim de yiyelim diye ağlaşıyorlardı. Eve geliyor cumadan sonra, bakıyor ki evde ekmek kokusu var. Çocuklar yemeği yemişler, mışıl mışıl uyuyorlar. Keyifleri yerinde, hanım memnun. Diyor ne oldu? Sen diyor cumaya gittin diyor, komşu değirmenden geldi diyor. Değirmenden gelmiş, yüklerini, çuvallarını hayvandan aşağı indirirken baktım çuvallar bizim. Gittim diyor, ya bu çuvallar bizimkine benziyor. Hay Allah! Yanlışlıkla sizin çuvalları öğütmüşüm. Sizin çuvalları getirmişim. Al komşu demiş. Kendisi tekrar değirmene gitmiş. Bak Allah nasıl hizmet ettiriyor. Yani çuvalları geldi. Allah onu şaşırttırıyor. Kendi çuvalını öğüttürecek yerde komşusunun çuvalını, buğdayını öğüttürüyor. Eve kadar da taşıttırıyor. Neden? O kul cumaya gitti diye, Allah'ın emrini tuttu, farzına riayet etti diye buğday eve gelmiş kendiliğinden. Biraz sonra bakmış, at çişniyor. Korudan atlamış, çitten yolu bulmuş, efendim kendiliğinden gelmiş. Allah getirirse getirir, yoksa gidip alacaktı. Hayvan kendisi gelmiş. Biraz sonra bir komşusu daha gelmiş, yahu demiş, bahçeler susuzluktan sarardı biliyorsun. Ekilen mahsuller helak olma derecesine geldi. Su sırası bugün senindi. Bahçeni sulamazsan mahsulün helak olacaktı. Sen gene bugün su sulamaya gelmedin. Ne yapayım diyor. Çok işim vardı diyor. Gelemedim diyor. Söylemiyor. Cuma'ya gittim de ondan filan demiyor. Çok işim vardı. Yetiştiremedim. Gelemedim diyor. Hadi diyor. Üzülme diyor. Senin gelmediğini görünce arkın önünü açtım. Senin bahçeni ben suladım diyor. Allah cümle cihan halkına emreder, sana hizmet ettirir. Sen Allah'ın kulu olursan böyle olur. Sen dünyanın kulu olursan, şeytanın kölesi olursan, nefsin esiri olursan, hadi bakalım uğraş da hangi işini toparlayacaksın? Allah işlerini darmadağın dağıtır, bir tanesini bile yapamazsın. Onun için önce ilk vazifemizde İlk vazifemiz Allah'a kulluk etmek. İlahi, ente maksudi ve rıdake maklubi. Ya Rabbi, benim maksudum sensin. Ben seni istiyorum ya Rabbi. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ne olacak prensibimiz? Masamızın üstüne yazacağımız, duvarımıza asacağımız, iş yerine koyacağımız prensip ne olacak? İlahi, ente maksudi ve rıdake maklubi. Ya Rabbi, maksudum sensin. Ben seni istiyorum. Özlemim sana. Seni bulmak istiyorum. Seni bilmek istiyorum. Sana kulluk etmek istiyorum. Senin rızanı kazanmak istiyorum. Gaye bu olacak. Gaye bu olmadıktan sonra istersen Mısır'a sultan ol. Kıymeti yok. Allah'ın sevmediği kul olduktan sonra istersen firavun ol. İstersen sana 150 metre boyunda mezar yapsınlar. Piramit yapsınlar. Ne kıymeti var? Alemin maskarası olursun. Arkeologlar gelirler seni mezarında bulurlar da oradan çıkartırlar, müzelere koyarlar. Cihanın maskarası olur. Etlerin, kemiklerin dökülür. Herkesin maskarası olursun. Mısır'a sultan olsan ne olacak? İran'a şah olsan ne olacak? Allah'a kul ol. Allah'a kul ol da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmaya bak. Şaşkın insanoğlu bunu bilmiyor. Yanlış hedeflere şey yapıyor. Efendim sonra şey oluyor. Tabii şimdi camiye gelemeyince 27 kat kılarmış o Arif. Peygamber Efendimiz de gece hastalanıp da bir mazeret sebebiyle kendisine emredilmiş olan teheccüd namazı kılmaya imkan bulamamışsa ne yaparmış? Gündüz 12 rekat kılarmış. Neden? Gecenin tadı başka. Gecenin ibadetinin kıymeti yüksek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki rek'etani minel leyli hayrun minet dünya ve ma fiha. Geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyadan da dünyanın içindeki her şeyden de daha kıymetlidir. Her şeyden. Hayrun minet dünya ve ma fiha. Dünyadan da daha hayırlıdır. Dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. Dünyanın içindeki her şeyin içine neler giriyor bir düşünebiliyor musunuz? Topkapı Sarayı'nda bir kaşıkçı elması varmış. Kaşık kadar bir elmas. Dünyanın en büyük elması paha biçilemiyormuş. O da senin olacak. Efendim bilmez boğaz içinde bilmem hangi paşanın yalısı varmış. O da senin olacak. Bilmem hangi dağın başında bilmem hangi sarayı varmış. O da senin olacak. Almanya'da senin olacak. Amerika'da senin olacak. Petrol kuyuları da senin olacak. Texas'ın petrol kuyuları da. Suudi Arabistan'da senin olacak. Oh! Dünya. Ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlı ne? Geceliğin kılınan iki rekat namaz. Neden? Ne biçim iş bu böyle? Geceliğin iki rekat namaz kılarsın. Allah gönlüne bir yumuşaklık verir. Sana bir insaf verir. Bir tefekkür kabiliyeti verir. Ya ben ne yapıyorum dersin. Nedir benim bu yaptığım dersin. Benim bu halim ne olacak dersin. Günahlarını düşünürsün. Ağlarsın. Gözyaşı dökersin. Bana yardım et ya Rabbi dersin. Ben senin iyi kulun olmak istiyorum ya Rabbi dersin. Allah gönlünü çevirir, işlerini hayra döndürür, cenneti kazanırsın. Cennetlik kul olursun. Cehennem yolunda gidip dururken içkiyi bırakırsın, kumarı bırakırsın, yanlışı bırakırsın, yalanı bırakırsın, dolanı bırakırsın, Allah'ın cennetlik kulu olursun. Bir anlık bir düşünmede. Onun için rekatani minelleyle hayrun minel dünya ve mafiye. Gecelin kılınan iki rekat namaz dünyadan da dünyanın içindeki her şeyden de daha iyi. Gecenin tadı başkadır. Kimse görmez. Tenhalarda seccadene oturursun. Odanda kıbleye dönersin. Gözünü kapatırsın. Şıpır şıpır ılık ılık gözyaşları gözünden dizlerine dım dım damlar. Ondan sonra büyük sevaplar kazanırsın. Halin değişir. Öyle olmuş. Sahabe-i kiramın yetişmesi öyle olmuş. Sahabe-i kirama Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e peygamberliği indirdikten sonra ilk inen ayetlerde emretmiş. Geceliğin teheccüd namazı kılmalarını, gece ibadeti yapmalarını mübarekler emri tutmuşlar. Öyle tutmuşlar, öyle sıkı riayet etmişler ki o emre ondan sonra hadi bu kadar da sıkı tutmayın biraz serbestçe hareket edin diye hafifletici ayet-i kerime inmiş. O kadar sıkı çalışmışlar yani mübarekler. Kısa zamanda her birisi evliya olmuş. Evliyaların en üstününden daha yüksek olmuşlar. Neden? Peygamber Efendimizin talebesi olmak başka şeye benzemez. Peygamber Efendimizin sahabesi olmak, onun meclisinden feyz almak, onun cemalini görmek yeter. Onun cemalini görmek insana yeter de artar. Duasını almak, yanında arkasında namaz kılmak yeter de artar. Kâne izâ nâme vada'a yedehül yümnâ tahte haddihi ve kal Allahümme kini azâbeke yevme teb'atü ibadek. Efendimizin gece uykuya yatarken yaptığı dualardan birisi bu okuduğumuz. Diyor ki, rivayet çok kuvvetli kaynaklardan gelmiş, çok kaynaklar zikredilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyuyacağı zaman sağ elini yanağının altına koyardı, şöyle sağ elini yanağının altına koyardı, öyle yatardı. Yani sağ yanına yatardı. Bak ne kadar güzel. Kalp yukarıda kalıyor sol tarafta. Kalbe yük binmiyor. Kalp yukarıda kalıyor. Efendim her şeyin üstünde kalıyor. Tazik, ciğerler filan ona tazik etmiyor yani. Sağ yanına yatardı. Dua ederdi. Çeşitli duaları var. Çeşitli tavsiyeleri var. Buradaki tavsiyesi, burada tavsiye de değil de kendisinin duası neymiş? Ne dermiş, ne buyururmuş? Allahümme kini azabeke. Ya Rabbi beni azabından koru. Beni azabına uğratma, beni azabına maruz bırakma. Beni cehenneme atma, beni ateşlere yakma, beni cezalandırma demiş oluyor. Kini azabeke, beni azabından koru ya Rabbi. Yerine teb'asu ibadeke. Kullarını efendim bahsettiğin zaman, kıyamet günü olduğu zaman, efendim hesapları görüldüğü zaman, ehli cennetin cennete, ehli cehennemin cehenneme gittiği zaman, ya Rabbi beni azabına uğramaktan koru, beni cehenneme düşürme, cennetine dahil et diye dua ederdi. Efendimizin hayatını yakından incelerseniz şaşıracaksınız. O kadar büyük makamın sahibi, gelmiş geçmiş insanların hepsinin en üstünü, efendisi, en yükseği, seyyidil evveline vel ahirin, peygamberlerin serveri, kainatın efendisi, kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı kimse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tevazuna bakarsanız hayret edersiniz. Bak ne diyor? Bilmiyor mu cennetlik olduğunu? Müjdelememiş mi Allahu Teala Hazretleri? Müjdelemiş. Gelmiş, geçmiş ve gelecek günahları affolundu diye ayet iniyor Fetih Suresi'nde. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Evvelki sonraki günahlarını mağfiret ettiğini bildiriyor bu ayet-i kerime. Böyle olmasına rağmen, cennet kendisine daha hayatında gösterilmiş olmasına rağmen, makam-ı mahmuda çıkacağı bildirilmiş olmasına rağmen, ne demek makam-ı mahmud? Cennetin en yüksek derecesi. Daha yüksek derecesi yok. En âlâ derecesi makam-ı mahmud makamı. Yani Allah-u Teala Hazretleri bir kula nasip etti diyor o makamı diyor. O kul ben olacağım diye böyle buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahibi makamil mahmud. Makam-ı mahmudun sahibidir Peygamber Efendimiz. O Ahmed-i Mahmud'u, Muhammed-i Mustafa makam-ı mahmudun sahibidir. Öyle olduğu halde tevazuuna bakın, duasına bakın. Ya Rabbi kullarını bahsettiğin, haşrettiğin, kıyamet gününde beni azabına uğramaktan koru ya Rabbi diyor. Neden? Örnek olsun diye. Tevazuundan, mütevazı olduğundan, şımarık kul olmadığından, övünüp böbürlenen, etrafa çalım satan bir kimse olsa, her türlü övünme hakkı var kendisinde ama övünmemiş. Efendi, yani sultanlar gibi yaşamaya layık iken ve imkanı varken köleler gibi sade yaşamış. Sultanlar gibi yaşamak için eline imkan geçtiği halde önüne sofra örtüsü yayılıp da böyle altınlar şar diye dökülüp böyle bir yığın olduğu halde onları saklasa Karun gibi zengin olacağı halde onu bir geceye bırakmadan gündüzden avuç avuç şunu al, şunu al, şunu al, şunu al herkese dağıtıp yanına bırakmamış, ertesi güne bir şey depo etmemiş, efendim zenginliği tercih etmemiş. Cebrail aleyhisselam geliyor ki, söylüyor ki, ya Resulallah, Allah-u Teala Hazretleri vaat buyuruyor, istersen şu etrafındaki dağları altın yapacak. İstemem diyor. İstemem diyor. Biz ne diyoruz? İsterim diyoruz. Resulullah Efendimiz istemem diyor dünyayı diyor, ahireti istiyor. Mütevazı yaşıyor, biz dünyayı istiyoruz. Nasıl Resulullah'a uymak bizim halimiz? Bizim bu İstanbul'dan Tekirdağ'a, efendim bilmem şeyden, Gemlik'ten, Erdek'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den İzmir'den Bodrum'a Marmaris'e, Marmaris'ten Antalya'dan Alanya'dan Adana'dan bilmem nereye kadar deniz kenarlarında yaptığımız fuzuli yazlık malikaneler, sarayların paraları toplansa Amerika'yı satın alırız. Yemin olun satın alırız. Tüm fabrikaları satın alırız. Mercedes fabrikasının bütün hisse senetlerini alırız. Amerika'nın bilmem uçak şirketlerinin hisse senetlerini alırız. Bak Japonya Amerika'yı elde ediyor şimdi. Paralarını biriktiriyor. Amerikan şirketlerinin hisse senetlerini borsadan satın alıyor. Amerikan ekonomisi avucu içinde Japonya'nın. Amerikalılar şimdi Japonlarla ortaklık kuruyorlar. Efendim otomobil yapmak için. Kitap yazılmış hakkında. Japonlar Amerika'yı gizli gizli istila ediyor. 5-10 sene sonra efendim Amerika Japonya'nın olacak diye yazılar yazılıyor. Biz ne yapıyoruz? Bir ay tatil yapacağız diye hazineleri deniz kenarlarına yığıyoruz. Ölü yatırımlara yığıyoruz. Efendim ondan sonra oraya hanımları götürüyoruz. Kızları götürüyoruz. Edep yerleri hariç her tarafı meydanda. Yani ona örtünmek mi denir? Avuç içi kadar mayo, bikini ile bilmem neyle ona örtünmek mi denir? Adamın yüzü kızarmıyor, utanmıyor. Efendim annenin yüzü kızarmıyor, utanmıyor. Çocuğun yüzü kızarmıyor, utanmıyor. Genç kız çıplak, genç oğlan çıplak, kadın çıplak, koca çıplak. Efendim deniz kenarlarında. Nerede İslam? Nerede Müslümanlık? Nerede edep? Nerede ahlak? Nerede o saçını şöyle efendim odasında yayıp da ya Rabbi şu saçımı namehrame göstermedim, düşmana bu ülkeyi çiğnetme diyen Saliha hatunlar. Nerede onlar? Nerede kaldı? Bu insanlar nereden geldi? Bu işleri yapan insanlar nereden geldi bu diyara? Merih'ten mi geldiler? Rusya'dan mı göçtüler? Nereden geldiler bunlar? Gavur mu bunlar? Değil. Değil ama İslam öğrenilmemiş, İslam öğretilmemiş, tebliğ yapılmamış, talim terbiye yapılmamış, insanlar dünyaya yönelmiş. Dünyayı isterim, malı isterim, mevki isterim, makam isterim diye herkes dünyaya yönelmiş, dünyayı veriyor, ahiret gidiyor. Dünyayı alıyor ama belki dünyayı da alamıyor. Dünya gene Amerika'da, Amerikalı'nın elinde, İsviçre'linin elinde, İngiliz'in, Fransız'ın elinde, dünyayı da alamıyor, ahireti de alamıyor. Hasiret dünya ve ahiret oluyor. Gözümüzü açalım muhterem kardeşlerim. Aklımızı başımıza toplayalım. Biz bu diyarlarda şehit olmak için kefenini boynuna dolayıp başına sarık diye sarıp ölürsem beni bununla efendim kefenlersiniz deyip şehidin kefene ihtiyacı yok ama belki harbet olmadan ölür filan diye kefenini boynuna bu efendim saçına başına sarık diye sarıp Allah rızası için buraya can vermeye gelen insanların torunlarıyız biz. Hepsi fatihlerin, şehitlerin torunlarıdır bu zamanın insanları. Gelsinler de o şehitler mezardan kalksınlar da torunlarını görsünler. Ya bu torunlar bizim torunlarımız mı? Bir rivayet var, ben doğruluğuna inanıyorum. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman hapisteki insanları da çıkartmış. Serbestsiniz hadi, affettim hani. Umumi af oluyor ya bazen seçimlerin sonunda filan. İstanbul'da fethedince zindanlardan Bizans'ın suçlularını çıkartmış. 3-4 tane papaz da öyle hapismiş. Demişler efendim acayip birkaç tane papaz var sizinle de görüşmek istiyorlar filan. Getirin demiş. Siz niye hapsedildiniz? Efendim biz demişler imparatora, Konstantin'e, efendim idarecilere söyledik siz yanlış yoldasınız. Bu Müslümanlar hak yolda olduğu için bunlar bu diyarı alırlar. Siz Allah yolunda gitmediğinizden Allah onlara verecek bu diyarları diye. Bu kitap, biz eski kitaplarda bunu görmüş, okumuştuk. Bunu böyle söyledik. Sen misin bunu söyleyen? Bizi tıktılar hapse. Doğru söyledik diye, hapse tıktılar diye. Böyle maceralarını anlatmışlar da. Peki demiş, madem bunu bildiniz, yani Bizans hakim iken bu topraklara, Müslümanlar bu topraklara sahip olacak diye eski kitaplarınızda okudunuz, bildiniz, bunu da söylediniz, başınız derde girdi, hapsoldunuz. Peki ben burayı fethettikten sonra bir daha kafirler bu toprakları alacaklar mı? Bu İstanbul tekrar kafirlerin eline geçecek mi diye sormuş Fatih Sultan Mehmet. Onlar da demişler ki geçmeyecek ama ahalisi gavurlaşacak. Ben doğruluğuna inanıyorum çünkü olmuş gibi yani şeyi bilmiyorum, ahalisi gavurlaşacak demiş. Yani imana sığar mı muhterem kardeşlerim? Göğüs açık, bağır açık, kalça açık, bacak açık. Yani gidemiyoruz. Gitsek Kim bilir ne manzaralar oluyor, ne haller oluyor. Bu insanların hali nedir? Bu göz dönmüşlük nereye varacak? Başımıza taş mı yağdıracak Allah? Bir felaket mi gelecek? Allah affetsin, Allah ıslah etsin. Bize yakışır mıydı bunlar? Bizim kültürümüz başka, biz Avrupalı değiliz ki, Amerikalı değiliz ki. Onların dinden, imandan nasipleri yok. Biz Allah'ın mümin kullarıyız. Biz Allah'ın emrini tutarız. Allah'ın yolunda yürürüz. Kur'an'ı dinleriz. Kur'an-ı Kerim'de var mı böyle bir şey? Peygamber Efendimiz'in hadisinde var mı böyle bir şey? Ecdadımızda var mı böyle bir şey? Ecdadımız yaz geldi mi yaylalara çıkarmış. Şimdi gider deniz kenarlarına gidiyor. Yaylalara çıkarmış. Hayvanlar otlasın, ot bulsun. Efendim, sivrisinek yok. Temiz hava efendim. Pırıl pırıl. Oralarda kaymakları biriktirirlermiş, peynirleri, yoğurtları süzerlermiş, kışlıkları hazırlarlarmış, hayvanları keserlermiş, kavurmalarını yaparlarmış, sonbaharda inerlermiş. Evet, bütün kış parasını biriktiriyor, yazı hazırlanıyor, yazın hop plajlara, deniz kenarlarına. Ondan sonra bizim oğlan asi, bizim kız bizim sözümüzü dinlemiyor. Kocaya kaçtı, şöyle oldu, böyle oldu. Daha beter olur, daha başka haller olur, daha başka haller başına gelir. Gazetelerde okuduğunuz çeşit çeşit haller meydana gelir. Allah-u Teala Hazretleri bizi azabına, ikabına uğratmadan sille-i tedibe, ilahi tokada uğratmadan lütfuyla ıslah etsin, hakkı görüp hakka uyanlardan eylesin. Muhterem kardeşlerim, amin diyoruz da, yani korkarım ki biz de İslam'ı tam tebliğ etmiyoruz diye bize de vebal gelir. Yani siz mesela efendim camiye geliyorsunuz, dinliyorsunuz ama ailenize tam tebliğ yapıyor musunuz? Komşunuza tam tebliğ yapıyor musunuz? Şimdi ben gözümün iliştiği kimseye, küçük çocuğa mesela takılıyorum. Vay küçük abla, nasılsın, iyi misin filan diyorum gittiğim yerde. Başörtün nerede diyorum. Çocuk başörtü örtecek çağda değil, küçük daha ama 3 yaşında, 4 yaşında. Hani bunun başörtüsü filan diyorum, taktırıyorum masumdan. Efendim, yani alışsın diye. Yani takması gerekenlere bir şey olsun diye. Müslümanlar böyle her şeyi müdahale etse, söylese, yapmayın, etmeyin diye, doğruyu söylese, eğriyi engellemeye çalışsa, yani emri maruf, nehi münker yapsa, izah etse, anlayacak çok insanlar var. Söylediğin zaman anlayan insanlar da var. Ve çok kimse de yola gelebiliyor. Ve bu yola gelmenin çarelerini bulmak lazım. Hocaları yetiştirmek lazım. Dini müesseseleri desteklemek lazım. Dini yayınları, mecmuaları, gazeteleri almak lazım. Almıyor adam. Neyi alıyor? Müstehcen yayını alıyor. Niye alıyor? Haberi çok diye alıyor. O haberlerin çoğu yalan. İsterse doğru olsun. Arka taraftaki muzur resim, içerideki yalan yanlış fikirler, zehirler senin çoluk çocuğun. Sen bunu ne alıyorsun? Efendim ötekisi bu kadar kaliteli değil. Ya bu kaliteli olsa bu müstehcen şeyleri koymaz. Onun için biz de aklımızı başımıza toplayalım. Var gücümüzle İslam'ın gelişmesi için, yükselmesi için, ilerlemesi için tedbirimizi alalım. Sonra bunların vebali bize de yıkılmasın. Veyahut bunların narına biz de yanmayalım. Bunlara gelecek felaket bize de şamil olmasın. Peygamber Efendimiz diyor ki bir gemide olanlar, bir kısmı üstte, bir kısmı altta. Ambardakiler yukarıya çıkıyorlar, kovayı daldırıyorlar, nehirden suyu alıyorlar, gölden suyu alıyorlar gemide. Efendim tekrar ambara iniyorlar, suyu kullanıyorlar, tekrar çıkıyorlar. Merdivenden inmek çıkmak zor geliyor. Şu gemiyi aşağıdan delelim, su buradan kestirmeden gelsin, biz merdiven çıkmayalım dese olur mu? Böyle misal veriyor Peygamber Efendimiz. Olmaz. Orayı deldiği zaman gemi bütünüyle batar. Onun için gemiyi deldirtmeyelim. Gemiyi deldirttik mi herkes batar. Namaz kılan da batar. Oruç tutan da batar. Lut kavmine Allah'ın felaketi, belası, cezası gelip de yerin dibine battıkları zaman o gece 70 bin kişi teheccüd namazındaydı diye kitaplar yazar. Teheccüd namazı kılanlar var ama ekseriyet azabı hak edince azap umumi gelir. Ekseriyet azabı, cezayı hak etti mi, mustahak oldu mu azap umumi gelir aziz kardeşlerim. Allah bizi azabından, ikabından korusun. Çok çalışmamız lazım. Çalışırsan seni bir çarede kurtarır. Çalışmazsan sen de aynı cezaya uğrarsın. Beni İsrail'in alimleri günah işleyen toplulukların yanından geçerken yapmayın böyle, günahtır, ayıptır diye söylediler diyor Peygamber Efendimiz. Ertesi gün gene geçerken baktılar, gene aynı günahları işliyorlar o adamlar. Bu sefer söylemediler diyor. Dün söylediler diye, ertesi gün söylemediler, daha ertesi gün söylemediler, daha ertesi gün söylemediler. Allah diyor, kalplerini birbirine benzetti, hepsine birden lanet etti diyor. Demek ki bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Müslüman bir münkerat, bir kötü şey, bir günah gördüğü zaman ne yapacak? Her zaman söyleyecek. Açık bir insanı gördüğü zaman her zaman kapan diyecek. İçki içen bir insanı gördüğü zaman her seferinde içme diyecek. Haram yiyen bir insanı gördüğü zaman her seferinde haram yeme, bu günahtır diyecek. Her zaman söyleyecek. Dün söylemiştim. Dün söylemiştin ama uslanmamış, gene aynı günahı işliyor. Gene söyleyeceksin. Öyle söylemezsen kalbine Allah benzetir. Ne demek yani? Yavaş yavaş günah sana önemsiz gibi gelmeye başlar. Canım böyle de olsa olur. Zaten Amerikalılar da şöyle yapıyor, Avrupalılar da böyle yapıyor. Yani adamlar hiç kıyafet giymeden anadan doğma çıplakla dolaşıyorlar. Bizim plajdakiler bikini giyiyor, hiç olmazsa ondan biraz daha iyi filan demeye başlar insan. Değil mi? Kalbi benzer. Yavaş yavaş küfre ve günaha rıza gösterme hali başlar. Razı olmayacak. Diyecek ki ya Rabbi, aman ya Rabbi, ben bu işe razı değilim ya Rabbi, beni bunlardan sayma, ben bunlara kızıyorum, bunların yaptığını beğenmiyorum ya Rabbi diye ağlaya ağlaya dua etmemiz lazım bizim. Ya Rabbi, ben bunların hiçbir işine razı değilim, hiçbir şeyini beğenmiyorum, razı değilim, düzeltmeye çalışıyorum de dememiz lazım ve düzeltmek için gayret göstermemiz lazım. Hocam birkaç defa söyledim, gözüme bir yumruk yedim, burası moraldı efendim, sırtımın kemikleri hala sızlıyor. Tamam, yakınlarına söyle, seni dövmeyecek insanlara söyle. Yani dövecekler olabilir dışarıda, Müslümanlara böyle diş bileyenler, doğru söyleyenin dokuz köyden kovanlar çıkabilir, tamam. Ama evladına hakim ol, karına hakim ol, kardeşine hakim ol, yakınına, akrabana, askerlik arkadaşına, mahalle arkadaşına, sözün geçen insana tesiri oluyor. Şuralarda duydum, bir genç imam mahallenin bütün gençlerini derlemiş, toparlamış. Futbol oynayanları, bilmem neleri, bilmem, hepsini derlemiş, toparlamış. Yani çalışan kazanıyor. Çalışan bir şeyler yapabiliyor. Hepimize çalışmak vazifesi düşüyor. Yapmazsak, kimin ne vazifesi yapması gerekiyordu ve hangi vazifeyi ihmal etti, yapmadı, Allah bilir. Allah kaytaranı bilir. Vazifeyi yapmayanı bilir. Kurtulmak mümkün değil. Cezaya uğramamak için vazifeyi son derece güzel yapmaya çalışmalıyız. Paramızı, pulumuzu, her türlü aklımızı, fikrimizi o işe efendim yöneltmeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gene adet-i seniyelerinden okumak için bir iki tane daha okumak için vaktimiz var. Okuyalım. Kâne izâname nefekâ. İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyku uyuduğu zaman diye böyle üfürürdü etrafa. Üfürmek. Yani dua edip etrafına üfürürdü. Onun ne faydası olur? Faydası var ki Efendimiz yapıyor. O böyle en güzel duvarlardan, surlardan daha güzel insanı muhafaza eder. Hastaya okursun, en iyi ilaçlardan daha iyi şifa olur. Yani okumasını bilirsen, Efendimiz hulusu kalbiyle okursan Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadir. Efendimiz yatarken etrafa üfürürdü böyle, dua edip diye üfürürdü. Bir gazetede okudum, soruyor birisi, diyor ki böyle tesbihe okuyorlar şeyden sonra, efendim ayet-i kürsüyü okuduktan sonra tesbihe üflüyorlar, böyle şey var mı diye soruyor. Cevabı veren de cahil galiba, evet vardır, olabilir diyor. Yok böyle bir şey. Tesbihe üflemek diye bir şey yok. Ne var? Ayet-el kürsüyü okuduğu zaman tesbih hiç olmasa bile ortada diye etrafına üfürmek var. Tesbihe değil üfürmek. Etrafına üfürüyor. Çünkü ayet-el kürsü insanı korumaya yarayan, hıfz-ı himaye kazandıran, manevi bakımdan insanı koruyan bir kıymetli Kur'an ayeti olduğu için onu böyle etrafına üflediği zaman Allah onu kazadan, beladan, elemden, dertten, kederden korur. Onun için tesbihe üflemek yok. Kimisi çıkartıyor tesbihi, kalbinin burasına tak tak tak tak tabanca çeker gibi. Böyle bir şey diyor. Yani mühim olan tesbihin için kullanıyoruz. Aklımız sayıyla meşgul olup da asıl manayı kaybetmeyelim diye. 33 tanesi, 33 Sübhanallah deyin demiş Peygamber Efendimiz, 33 Elhamdülillah deyin buyurmuş, 33 Allahu Ekber deyin, ondan sonra La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Leh, Lehül Mülkü Vel Evlemdü Ve Hala Külli Şeyin Kadir deyin buyurmuş. Tamam, 33 tane diyeceğiz. 32 desem olmaz mı, 31 desem olmaz mı, 34 desem olmaz mı, 35 desem olmaz mı? Yahu ne buyurduysa öyle yap. Vardır bir sebebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rakam vermesinin bir hikmeti vardır. Niye o 25 dememiş, 33 demiş? 33 rakamının önemi olduğundan. 33. 33 daha 66, 33 daha 99, ondan sonra La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Leh 100 ediyor. Yani Esma-i Hüsna ile şeyle denk oluyor. Çeşitli manevi sebepleri var. Onun için rakama uyacağız. Rakama uymak için şaşırmayalım ellerimizle şey yaparken filan diye 33'lük, 99'luk tesbihler yapmışız. Onu çekiyoruz. Onun buraya çıkmasına lüzum yok efendim. Üstüne üflemeye lüzum yok. O sayıyı saymamıza yarayacak. Biz neyi düşüneceğiz? Sübhanallah'ın manasını düşüneceğiz. Sübhanallah ne demek? Ya Rabbi her şeyin güzel. Her şeyin tam. Noksansızsın ya Rabbi. Her işin mükemmel ya Rabbi. Her işin güzel ya Rabbi. Her türlü noksandan efendim müberrasın, uzaksın, berisin, her türlü kemalata sahipsin, her şeyin yerli yerince ya Rabbi demek. O manayı düşüneceğiz. Sübhanallah dedikçe gözümüzden yaş akması lazım. Elhamdülillah demek ya Rabbi, her türlü övgüler, medihler, senalar sana ya Rabbi demek. Her türlü ikramdan dolayı teşekkürler sana ya Rabbi demek. O zaman Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz, medyun-ü şükran olacağız, o şükran hissiyle dolu olarak o elhamdülillah elhamdülillah derken o manayı düşüneceğiz. Allahu Ekber derken Allah'ın azametini düşüneceğiz. Ve ma kaderullaha hakka kadrihi. Allahu Teala Hazretlerine hakkıyla takdir edip anlayamadı bu insanlar. Vel ardu cemian kablatuhu yevmel kıyameti. Bütün bu gördüğün yeryüzü kabzayı kudretinde olacak Allahu Teala Hazretlerinin kıyamet gününde. Ve semavatü matfiyyatun bi yeminihi. Bütün bu yedi kat gökler efendim dürülmüş olacak elinde. Ne demekse, ne kudretse efendim yeryüzü, semalar, şeyler kudreti elinde dürülmüş oluyor. O kudreti düşüneceksin, semanın büyüklüğünü düşüneceksin. Bunu yaradanın büyüklüğüne oradan intikal edeceksin. Allah-u Ekber dediğin zaman kemiklerin titriyecek. Onu düşüneceksin. Senin rakam işini parmağın hallediyor, tesbihin şeyine dayanıncaya kadar tamam Allah-u Ekber diyeceksin. Sen asıl manayı kaçırma. Asıl manayı kaçırma. Şeyle uğraşıp da efendim manayı kaçırma. Onun için Peygamber Efendimiz uykuya yattığı zaman da etrafına üfürürdü. Eski kitaplarda rahmetli anam anlatırdı. Birisi okumuş, üflemiş, yatmış, eve hırsız gitmiş. Eşyaları toparlamış, eşyayı toparlamış, çuvalı sırtına almış, hırsızlık yaptı. Çuval sırtında kaçacak. Dolaşıyormuş, odanın kapısı yok. Kapısını bulamıyor. Neden? Adam dua etti de yattı, Allah göstermiyor. Her taraf duvar. Allah Allah diyormuş, korku geliyormuş içine. Çuvalı bırakıyormuş kenara, etrafa bakmıyormuş, kapıyı görüyormuş, kapının yanına gidecek. Hadi canım kapının yerini buldum, gideyim şu çuvalı gene alayım, kaçırayım diye. Tekrar çuvalın başına gidiyormuş, çuvalı sırtına alıyormuş, gene kapı yok ortada. Arıyormuş, kapıyı bulamıyor. Allah her şeye kadir. Yani bu kainatın esrarı çoktur. Allah-u Teala Hazretleri gören gözü göstermez. İzâ câel kadâ'u amiyel basar. Allah'ın hükmü takdiri geldi mi gören göz görmez olur. Gösteren Allah çünkü. İşittiren Allah, anlattıran Allah, yaptıran Allah. Onun için okursun, hırsız giremez. Okursun, hırsız çıkamaz. Sur gibi olur. Etrafı çepeçevre olur. Bizim hocamızın şurada, şu sağ tarafta, ön tarafta bir odası vardı. Geniş salonu vardı. Misafiri oraya alırdı. Eski, antika, bozuk ne kadar saat varsa hocamızın orada dururdu o saatte. Saati bozulan, ben bu saati çalıştıramadım dedi mi, hocamız getir bakalım ben bir uğraşayım derdi. Yapardı o saati, asardı oraya. Biraz da kontrol edecek filan. Yani öyle saatçilik yapmak filan değil ama meraklıydı. Zeytinyağıyla gaz yağını karıştırıp yağlardı, silerdi filan. Çalışır hale getirirdi. Bir sürü saatler var. Hırsızın birisi girmiş. Ne zaman giriyor? Uzun zaman salonun camları parmaklıksız duruyor. Hiçbir şey yok, hiçbir vukuat yok. Diyorlar ki hocam burası böyle parmaklıksız, hemen insanın adım atsa girebileceği bir yer. Cam kırılır, camı elmasla keserler, içeriler açarlar. Buradan hırsız girer, buraya bir kalın parmaklık yapalım diyorlar. Böyle birer parmak efendim demirlerden sivri, sağlam, betonun içine sokarak, dondurarak sağlam parmaklık yapıyorlar. O gün hırsız giriyor. Yani parmaklık yapıldığı gün hırsız giriyor. Hırsız oradaki saatleri hepsini toplamış gitmiş. Hocamızın saati. Hepsini toplamış gitmiş. Hırsızlık yapmış gitmiş. Almış yani saatleri gitmiş. Hor hor caddesinden aşağı iniyor. Şu ilerideki yokuştan aşağı iniyor. Aşağıdan da yukarıya elinde copu olan, copunu sallaya sallaya gelen bir polis var. Polis şöyle karşıdan gelene bakmış, fötör şapkalı, iyi giyimli birisi. Biraz dikkatli bir bakmış, sabıkalı bir hırsız. Yani resminden, şeyinden tanıdığı bir hırsız ama bakmış giyimi güzel. Fötör şapkada giymiş. Affedersiniz, ulan demiş sen beyefendi mi oldun demiş. Başındaki fötörüne şöyle copuyla bir tane vurmuş. Fötör şapkasına pat diye bir tane vurmuş böyle. Şapka ağır böyle yere düşecek, hop kucaklamış adam. Saatlerin hepsini içine doldurmuş. Başına ters geçirmiş giymiş. Yani üstünü arasan saati göremeyeceksin. Kurnazlık yapmış yani. Fötörün içine koymuş. Allah fötöre bir vurdurtuyor polise. Tabii saatler böyle kayınca düşmesin diye zor tutmuş. İki saat dolu. Gel bakayım demiş. Bunları nereden aldın? Kulağından tuttuğu gibi getirmiş buraya. Saatler tekrar yerine. Saatler neden? Dualı yer. Dualı yer. Saatler tekrar yerine. Polis de hırsızı almış götürmüştür Allah-u Alem. Onun için dua fayda eder. Bir okumak, üflemek fayda eder. Okursun, üflersin. Allah-u Teala Hazretleri fayda sağlar. Maneviyat bu. Neden böyle? Allah her şeye kadirdir. Kainatın sahibi O'dur. Dua eden kulunu seviyor. Duasını kabul ediyor. Ondan. Yani başka şeyden değil. Sen Allah'a kul ol. Allah sana neler ihsan eder. Bana da eder mi ya hocam? Ya Rabbi bana da bu duamı kabul edip de bana da bu ihsanları, ikramları yapar mısın? Yapar. Neden? Lütfu kelami çoktur. Rahmandır. Rahmanlığından kafiri bile besliyor. Hem de ne izzetlerle ne nimetlerle besliyor. Herkese rızkını veriyor. Herkesi besliyor. Sen de dua edersen, Allah'a kul olursan sana da verir, bana da verir. Ama kulluk etmesini bilmeyince, asi olunca, edepsiz olunca o zaman cezalara uğruyor insanlar. Allah bize edep nasip etsin, ahlak nasip etsin, kemal nasip etsin, zarafet, nezaket nasip etsin. Güzel kulluk yapmaya, kendisine iyi kulluk etmeye bizi muvaffak eylesin. Yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Fatiha-i Şerife, maal besmele. Fâlem ennehu lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu